Kedves közönség, kedves nézők! Szeretettel köszöntöm Önöket, mint a mai rendkívül izgalmas műsor résztvevőit. A mai kabaré címe, minket kérem informálnak. Kérdőjel, felkiáltójel, pont. Furfangos cím, mi? Mert ha kérdőjel, akkor minket kérem informálnak. Ha felkiáltójel, akkor minket kérem informálnak. Ha pont, akkor minden lehet. Viszont ha kabaré, akkor biztos mindenből viccet csinálnak, hogy röhögni lehessen rajta. Márpedig a mi tájékoztatásunknak ehhez nincs szüksége kabaréra. Na de először is ismerkedjünk meg a szó értelmével. Információ, tájékoztatás, eligazítás, ismeretek, adatok közlése, felvilágosítás fontos ügyekben, újdonság tartalommal, tehát nagyon kell vigyázni, hogy mit nevezünk információnak, tájékoztatásnak. Nálunk Magyarországon ugyanis gyakran előfordul, hogy az információt összetévesztjük a pletykával, a rémhírrel, néha még a feljelentéssel is. Tessék figyelni, ha én azt mondom a Kovácsnak, hogy a felesége megcsalja őt, az nem információ, hanem pletyka. Na már most. Ha a Kovácsné is bevallja a férjének, hogy megcsalja őt, az még mindig nem információ, hanem pek. Ha ezek után a Kovács nagy nehezen megérti, hogy mi történt vele, akkor ő nem egy jól informált fér lesz, hanem egy elvált férj, ami viszont már szerencse. Nem könnyű eligazodni a dolgon, vegyünk egy másik példát. A Szabad Európa bemondja, hogy nálunk emelni fogják a benzinárát. Ez nem információ, kérem, hanem rémhír. Ezek után a Magyar Rádió bemondja, hogy minden ellenkező híreszteléssel szemben nekünk semmi okunk arra, hogy fölemeljük a benzinárát, így nem is valószínű, hogy fölemeljük. Ez már információ. Ez már tájékoztatás. Na már most. Ha ezek után mégis felemeljük a benzin árát, bizonyos okoknál fogva, akkor előfordulhat, hogy valaki azt mondhatja, hogy ezt már a Szabad Európa régen bemondta. Bizony előfordulhat, és ez ellen védekezni kell. Hogyan? Nagyon egyszerű. Mielőtt a Szabad Európa bemondhatná, nekünk föl kell emelni a benzin árát. És ha ők állandóan jártatni akarják azt a rémhírterjesztő pofájukat, akkor mi állandóan emelünk elvtársak. Felső határa csillagos ég. És akkor nyugodtan tájékoztathatjuk a hallgatókat, nézőket, hogy győztünk, nem bírták velünk az iramot. Na de itt van még az információ és a feljelentés, amit szintén sokan összetévesztenek. Tessék jól figyelni. Ha valaki bejelenti az illetékes minisztériumban, hogy a gyárban, ahol dolgozik, az igazgató tudtával súlyos visszaélések fordulnak elő, ez ugyan jogos, de nem információ, hanem feljelentés. Na már most, ha az illetékes minisztérium képviselője tájékoztatja az igazgatót a feljelentésről a feljelentő nevével együtt, ez sem információ, hanem pofátlanság. Na már most. Ha az igazgató ezek után közli a feljelentő dolgozóval, hogy holnap már nem kell bejönni a munkahelyére, sőt nem is jöhet be, mert ki van rúgva, kérem, akármilyen furcsa hangzik, ez sem információ, hanem sajnos egy mindennapos történet. Azt hiszem, már kezd világosodni a dolog, ezek után önök persze azt hihetik, hogy az egész tájékoztatás nagyon egyszerű, csak nem szabad összetéveszteni a dolgokat. Így van. Csak hogy a tévesztés nem mindig jó akaraton múlik. Mondok egy történelmi példát. A 30-as évek egyik legnagyobb szenzációja az volt, hogy kigyulladt az operaház. Az újság tájékoztatni akarta az olvasóit, és azt akarta írni vastag nagy betűkkel, hogy hatalmas pánik az operában. Csak ugye nyomdában a két magánhangzót felcserélték, az ít és az át. Érde. Hatalmas az operában. Rémes. vagy még régebben, 1851. szeptemberében a magyar hírlapban azt, hogy kedves rokon, Albrecht főherceg táborszernagy, az E-helyet A-val írták. Milyen kicsi hiba! És mennyire félre tájékoztatja az embereket. De még ennél is kisebb, szinte légypiszoknyi hiányosság fordult elő az 50-es években. Egy újságban megjelent egyik híres költőnk verse, melynek címe Szárnyalás. Kérem, mindössze az első áról hiányzott az ékezet. De azt már el sem merem mesélni, mert még most is végigfut a hátamon a tájékoztatás hideg lehellete, hogy a legkeményebb időkben az akkori legnagyobb politikus halálhírét az egyik lap nem úgy közölte, hogy megrendültem, búcsúzunk, hanem úgy, hogy megrendeltem, búcsúzunk. Szóval, nem könnyű a tájékoztatás, de nem is lehetetlen. Nyugtasson meg minket az a tudat, hogy a legfontosabb dolgokat akkor is megtudjuk, ha nem tájékoztatnak róla hivatalosan. Mondok erre egy példát. Az idősebbik fiú hazajön külföldről, ahol egyetemre jár és biológiát tanul. Az apja megkéri, hogy kisebbik öccsét világosítsa fel a nemi élettel kapcsolatban. És azt kéri, hogy finoman mondja el neki az egészet, például úgy, hogy ezek a dolgok így vannak a többi élőlénynél, a méhecskéknél, meg a madaraknál is. Jó, mondja a nagyfiú, és behívja az öccsét. Ide figyelj, öcsi! Emlékszel, amikor legutóbb itthon voltam, és elvittelek a pipacsba? Felszedtük azt a két csajt, hazavittük őket, és adtuk nekik. Emlékszel? Na, a fater most azt szeretné, ha megtudnád, hogy ezt a méhecskék meg a madarak is így csinálják. Persze! Az se jó, ha mindenről idejében értesülünk. Körmendi János, aki a következő tréfa szerzője, sokat volt kórházban, erről egy könyvet is írt. Amikor először vitték a műtőbe, így szólt a sebészhez, úgy félek, doktor úr, nekem ez az első műtétem. A sebész megnyugtatta. Nyugalom, Janikám, nekem is. Tiszteletem, igazgató eltárs! Üljön-e, Kovács eltárs! Fontos dologba hívattam. Számoljon be az üzemi közérzetről. Igen. Hát kérem, ami az üzemi közérzetet illeti, hogy is mondjam. Ne hímezze, ámozon. Jó vagy rossz? Rossz. Rossz? Nem rossz! Pocsék. Pocsék? Hogy pocsék? Hogy lehet az? Két hónapja kiadtam a rendelkezést, hogy jobb közérzet legyen. Kiadtam? Ki? Miért nincs jó közérzet? Jaj, nagy sora van annak! Á, nem fogadok el mentegetőzést. Itt a hivatalos leírat, benne fehéren, feketén, hogy az üzemekben jó közérzetnek kell lenni. Ez utasítás. Kérem, én továbbítottam az illetékeseknek, de... Nem hajtották végre a jó közérzet, kompány? Te végrehajtottam. Elrendeltem, hogy fessék rózsaszínűre a falakat. Befestették? Be! Szigorú utasítást adtam, hogy a kertből dobálják ki azokat a temetőszagú krizántémokat, és pünkösdi rózsákat telepítsenek helyette. Megcsinálták? Meg! Elrendeltem, hogy a fali újságra rajszögezzenek ki karikatúrákat és vidám élménybeszámolókat. Ki rajszögezték? Be! Ki? Szigorú utasítást adtam, hogy azt a sovány, szomorú portást rúgják ki, és kövér piros mozgás alakot tegyenek a helyére. Ki rúgták a sovány? Ki? Betették a kövér? Be! És mégis rossz a közérzet? Ki? Rossz! Hát ezt nem értem. Maga érti, Kovács? Én sem értem! Felülről meg engem piszkálnak. Már prémium elvonásra fenyegetek, ha nem javul az üzemi közérzet. Hát tehetek én arról, hogy rossz? Feleljen, Kovács! Isten őriz az igazgatőrtárs, mindent megtesz. Hát a lelkemet teszem ki. Hát tehetek én arról, hogy korszerűtlen a gyár, hogy akadozik az anyagellátás, hogy drágul az üzemanyag, hogy mindennek megy fel az ára. Tehetek én erről, feleljen, Kovács! Dehogy, tehet, dehogy! Na hát akkor, tehetek én arról, hogy naponta történik baleset, mert elavult a gépparkunk. Én lopom ki a húst az üzemi koszból! Sőt, én csinálom a magyar művészfilmeket! Isten őriz! De a kutyafáját, akkor miért velem tolnak? Hát nem lehet ezt érteni. Mit mondjak? Az unokámmal százszor leíratta a tanítónéni. Rendes diáknak jó a közérzete. Mi? Büntetésből. Rosszul érezte magát az iskolában. És leírta az a szegény kislány? Dehogy, én írtam le helyet. Reggel 6 órát görged az iskolában, délután 6 órát a könyvei felett. Hát mikor írta volna? Megette a fenn az egészet. Ide figyelj, a sógorom, aki főorvos a bolondok házában, mesélt, hogy náluk is elrendelték a jó közérzetet. A Dili házban? Igen. Na is? Na is. A bolondok azt felelték, hogy engedjék csak ki őket, majd egy csapásra megjavul a közérzet. Hát ezek bolondok. Apropó bolondok. Szigorú utasítást adtam, hogy a színjátszók járják körül a műhelyeket és mondjanak vicceket. Mi történt? Előadták a megfagyott gyermek rock változatát. A dolgozók átkozódtak és felmondtak. Sajnos a rendező kijelentette. A művészet nem azért van, hogy az emberek jól érezzék magukat. Hát igen, itt valamit tenni kell. Jó, de sürgősen, mert a körmünkre ég. Bármelyik pillanatban kijöhetnek a központból a közérzet ellenőrök, szeretném, addigra, hát érti, ugye? Jó, értem. Na és ha addigra se javul meg a közérzetük? Hát akkor mondja meg nekik, hogyha átmenetileg még nincs is egészen jó közérzetük, hát legalább vágjanak jó közérzetet, ez közös érdekük. Tessék! Úristen! Igen, kéretem. Beütött a krak, már itt is van. Kicsoda, a közérzet ellenőr, végünk van. Ja Istenem, akkor most mit csináljunk? Jaján, ne vágjon olyan savanyú pofát, Kovács elvtárs! Állott, mint a faszent a lakodalomban. Röhögjön az életünkért, röhög. Na. Kedves nézőink, kedves közönségünk, a kabari egyik jellegzetes tulajdonsága, hogy kényes kérdéseket feszeget, kényes kérdésekre keresi a választ. Nos, én most szeretnék feltenni egy kényes kérdést valakinek, olyan valakinek, akiről eddig azt hallottam, hogy minden helyzetben, minden körülmények között őszintén, nyíltan, egyenesen válaszol minden kérdésre. Zuhai Balázs! Kedves Balázs, szeretnénk neked feltenni egy kényes kérdést. Nem van egyszerűen föltenni a kényes kérdést. Például, ha angol lennék, nem is kérdeznék ilyet. De nem vagyok angol. Hát felteszem neked ezt a kérdést. Hát csak egész nyugodtan, mindig kényesebb, annál jobb. Na. Nagyon szeretem a kényes kérdéseket, csak egy a lényeg, hogy közérdekű legyen, mindenkit érdekeljen, és hogy ne köntörpalasz, rövid, tömör, egyenes kérdésre, rövid, tömör, egyenes választ. Jó. Mennyit keresel? Bocsáss, hogy mi történt? Mennyit keresel? Mármint, hogy én? Igen, pontosan. Jó. Erre rövid, tömör, egyenes választ adok. Amint vége van a felvételnek, találkozunk a társalgóban. Szépen elmondom neked, hát ez téged érdekel, de a kedves közönséget. Ez nem érdekli. Nem biztos. Érdekli ez önöket? Ilyen rossz indulatú emberek miért? Azzal a... Jó, hát én megmondhatom, de... Na, hát, erről van szó. De nagyon nehéz ám megmondani, hogy ugye az ember mennyit keres, mert ugye a jövedelem a sok mindentől függ. Ugye az függ ettől is, függ attól is, néha még amattól is. Nézd, ha például, ha sokat dolgozom, ugye, akkor nem érek rá pénzt keresni. Viszont, hogyha nagyon sok pénzt keresek, akkor meg abból annyi az adó, meg a rezsi, meg a levonás, hogy tulajdonképpen kevesebb marad, mint hogyha keveset kerestem volna. Tehát érdemesebb keveset keresni, akkor marad sok, és akkor úgy értem, hogy sok. Köszönjük szépen! Szóval mennyit keresek? Hát nem keresek annyit, mint a mit tudom én kicsoda, de hát annyi nekem nem is kell. Hát mennyi kell nekem? Nem tudom. Annyi kell, amennyi van. Ugye? Mert ha több kellene, hát hiába kellene több. Ha meg kevesebb kellene, akkor hülye lennék meg. Ide kell kevesebb, mint amennyi van, mert ha hülye lennék, akkor egy vasat nem keresnek. Igen. Igen. Ez nagy. Na. Szóval nézd, nem élek úgy, mint a Marci. Ez az. De ha hevesen élnék, akkor élhetnék úgy, mint a Marci, mert... Hát hevesen sokkal kevesebből lehet jönni, mint Pesten, ugye? Hát, hogy másra mondjak, hevesen egy teljes forinttal olcsóbb a metrója. Aha. Igen. Na, beszéljünk másról. Mennyit keresem? Ugye, hát ezt nem vártam volna tőled, ugye? Mindig tiszteltelek, becsültelek, fölnéztem rád. De hát, ha ennyire akarod, én megmondom. Hát olykor-olykor sokat keresem. Igen, olykor-olykor. De hát mikor van olykor-olykor? Maximum, ha olykor-olykor van olykor-olykor, és akkor tényleg nagyon szépen bejön, de normális körülmények között nagyon keveset keresek. De hála a jó Istenkének, nagyon ritkán vannak normális körülmények, úgyhogy azért többnyire bejön, amit kell. De hát, szóval nem kell irigykedni, mert ugye, hogyha én pénzt keresek, akkor én azért megdolgozom. Aha. És nehéz a pénzért megdolgozni, mert sok az eszkimó, kevés a fóka, több nap, mint kolbász. Aki másnak vermetás, az kérdez ilyeneket. De hogyha... Ha addig nyújtózkodom, ugye, ameddig a takaróm ér, akkor nem ló ki a lóláb, és akkor nem lesz húzatos a kalapom, mert ahogy mi felénk mondják, húzatos kalapnak néném asszonya megmondható. Aranyos. Egy kicsit pontosabban mennyit keresem? Még pontosabb? Kicsit. Én megmondhatom, fillérre. Na. Kérem, én pontosan a felét keresem annak, amit az emberek hisznek, és pontosan a dupláját annak, amit a feleségem tud. Köszönjük. Afrikáról annyi mindent olvasunk és tudunk mi. Ott a Gána, Becsuána, Timbuktu meg Burundi. Ott a Polisárió, mely vakmerően hadra kell. Ide mén az, oda mén az, itt a csátba küldtek el. Idi a min nénikéje, táncos nő volt a karban. Idi a min most ott bujkál, kókusztejbe csavartam. Zimbabwe, Rodéziában, Nkomo meg a Mugabe, ott a Muzareva püspök, hol kép van, hol oda be. Riadban a Kalet király, az egy régi fejezet, egy stamperli viszkijét lecsapotta a fejeket. Burkiba az nem egy krumpli, csupán csúnya neve van, Mobutunak szép neve van, viszont krumpli feje van. Ha már tudnám őket mind megjegyezni, még ez hagyján, de kit kell nekünk szeretni? Aput akart a feláról, nem kapunk már semmi hír, szemvézi népet szakezben kifogott egy krokodil. Egy nyitomban csak a porban nem találni homokot, mert ellopták a sivatagot, mint a szatad rokonok. Kajróban most Butros Kali támogatja Mubarak, lehet, hogy ott hagyják egymást, mint az ebasza hanár. Számúlától léhozújó diktátor csak fizetes, bár a származása prima, Káder lapja közepes. Kis hibával pozitív, de jó barát és hazafi. Obote meg Mobutu, meg Szavibi, meg Kadafi. Ó, az Isten vasra földet, ne lejjük a jutra már, hiszen a Mangisztu hajrészázzor jobban nékusnál. ha bár tudnád, őket mind megjegyezni, még ez hagyján, de kit kell nekünk szeretni? Te lapja változó, te beháton, itt mert már sem tudja ki rossz, ki a jó. Északon a háremekben az eunuch jelen van, télen viszont zakatolnak, mert két fajta jemen van. Télen van az Ali Nasser, Mehemet, de előtte Szálek Ali Robbia volt sokáig az elődje. Ali Nasser Mohamedet a proféta megúvja, nehogy Ali Robbia a Szálek legyen utóda. Déljemenben Abdi Abdul Szálek nyíltan haladó, Andi Impi Abdul Fetá Izmail és ez a jó. Hüzei király Pajszalitán, Jordánia az övé, Haszán király ül a farad, meg a hasán, meg az adókon. Örökké az, hogy szívünk kit szeret és kit imád. Csak egy ember tudja csak a... Krúti, krúti, krúti, krúti, krúti, krúti, krúti, krúti, nem Okos Lajos áldás rá. Nem tudom, látták-e az utazási irodák ezévi nyári ajánlatát, mert ebben a prospektusban egy fantasztikus dologra bukkantam, hogy a jugoszláv tengerparton kínálnak társas utazás nudisták számára. Mi ebben a fantasztikus? Hát a nudizmus, a szabad testmozgalom az annyira terjedt hazánkban, hogy már kereskedelmünkre is nagy hatással. Kereskedelmünkre ne tréfták. Igen, olvastam, hogy a cipőbolt vállalat üzleteiben megszüntette a cipőzsinór árusítását. Nyilván azért, hogy a nudisták gyorsabban vetkőzhessenek. Hát szerinted mennyi Magyarországon a nudista? Hát ezt nem lehet pontosan tudni, mert még egyesületük az nincs. De a 82-es statisztikai jelentésből kiderül, hogy 3,2%-kal csökkent a ruházati cikkek forgalma. Ezek szerint egyetlen év leforgása alatt 350 000 pucértaggal növekedett a nudisták távolodása. És nem gondolod, hogy ennek gazdasági okai is lehetnek? Te most provokálni akarsz? Na, nem, csak érdezik. Vagy nem bízol a nudizmusban? Te még azt is olvastam, hogy külföldön még a nudista táborokban szolgálatot teljesítő rendőrök is mesztelenül figyelik a zsebtolvajukat. Nem mond, még egy szál gumibotot sem viselhetnek. Dehogy nem, de csak ha lógatják. Mellesleg szólván, a nudizmus térhódítása a társadalmi változásokat is hozhat. Igen, külön szakszervezete lesz a meszteleneknek? Hm? Nem erre gondoltam. Hanem a prospektus szerint egyedülálló férfiak nem vehetnek ám részt a nudista társaságban. És egyedülálló nők? Hát azok annál inkább, mert egyenjogúságot élveznek. És még egy nagyon fontos intézkedés, az idegenforgalmi csoportok vezetői is levetkőznek. Na, hát ez remek. Ez lesz az első eset, amikor a vezetők és a vezetettek pontosan tudni fogják, hogy mit várhatnak egymástól. De félretévát, tréfát, most jön a legkomolyabb. Na. Az ismertetőben írják, hogy gondolnak a kezdő mesztelenekre is, akik csak most kapcsolódnak a mozgalomba. Ezeket az üdülés első 3-4 napján csak lassan szoktatják az új körülményekhez. De hát mégis hogy gondolják ezt? De én nem vagyok nudista. De azt hiszem úgy, mint a lakbéremelésnél. Lakbéremelésnél? Hát persze. Először csak fokozatosan kell levetkőzni ők, aztán lehúzzák a gatyájukat. Kedves közönségünk, régi kedves ismerősöket jelenthetek, akiket önök már láttak, vagy a telepódiumban, vagy testvérműsorunkban, a kék fényben. Hölgyeim, várhatjanak meg! Hát mindenek előtt Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt forognak körünk, mert hogy elfogadták meghívásunkat. Annál is igen, mert hát az idő pénz, sőt, mi több, hát önöknél többnyire valuta is. Nos, a legutóbbi találkozásunk óta rengeteg érdekes, izgalmas esemény történt. Bennünket az érdekelne, hogy hogyan reagál erre a közvélemény. Önöket tartottuk a legalkalmasabbnak a válaszadásra, mert ugye már önök sok emberrel érintkeznek. Ha! Önök előtt az emberek leplezetlenül nyilvánítanak véleményt, hogy úgy mondjam, önök az emberek pulzusán tartják a kezüket. Pulzus? Így most hallom először. Hát, ne is szaporítsuk tovább a szót, kezdjük a nemzetközi helyzettel. Ja. Hogy fogadják az emberek a növekvő feszültséget? Félnek? Ugye? Nagyon jól tudják, hogy a keményedés után mindig jön az enyhülés. Na és mondjuk ön szerint? Hát én csak egy egyszerű kis vidéki leány vagyok, aki éjjel-nappal dolgozom, hogy a szüleimet támogassam. Annyira időse? Nem, annyira részege. Igen, hát akkor térjünk át egy másik aktuális témára. Mi a helyzet a piacon? A Rákóczi térire tetszik gondolni. Mert én ott március közepéig egy ilyen zöldséges tannál dolgoztam. És miért éppen március közepén tért át saját magának az árusítására? Mert elfogyott a Calvinbó. Ja, amikor én a piacot említettem, akkor természetesen a világpiacra gondoltam. Hogyan vélekednek a dolgozók? Kedvezően alakul a fizetési mérlegünk? Lesz elegendő valuta bevételünk? Én a magam részéről nem panaszkodhatom, persze minden egyes dollárért keményen meg kell dolgozni. Én például ma délelőtt nyertem meg egy nyugati versenytárgyalás színhely, az Atrium Hyatt. Mi Hyatt? Hogy? Mi Hyatt? Jellemző. Szóval az Atrium Hyatt hajában üldögéltünk hárman, rástartoltunk egy osztrák ügyfélre, és rövid eszmecsere után engem hívott fel a szomájában. Hát bizonyára öntől kapta a legkedvezőbb árajánlatot. Ugye, már csak nem képzelő, hogy lebegtetem az árszínvonalunkat, nem. Az az úr 82 esztendős volt, és én vállaltam a legrövidebb határidőre. Nézd, hogy oda van a nyugati kuncsaftjaival. Nekem a KGST reláció is tökéletesen megfelel. Ha bár a múltkor nagyon megjártam, járt nálam egy bajuszos bolgár úr, és amikor fizetésre került a sor, azt mondta, hogy olcsó húsnak híga leva. Igen, térjük át egy komolyabb témára. Hogyan vélekednek az emberek nehéz gazdasági helyzetünkről, az életszínvonal alakulásáról, ami önöket hát gondolom ugye személy szerint nem érinti. Ezt hogy érti? Mikor lassan egy Bartók egy aditér. Hát, mi is a piacról élünk picin. Na jó, hát ne értsék félre, nem az irítség beszél belőlem, de hát azt rebegi a fáma, hogy önök többet keresnek, mint mondjuk egy vezérigazgató. Na és, vezérigazgató mindenkiből lehet. Azt csak úgy kinevezik, és kész. Hát ez a szakmához azért adottságok is kellene. Igen, szóval bennünket az érdekelne, hogy hogyan csapódik le a dolgozóknál a megfontoltabb bérszintpolitika, a néhány százalékos természetesen kényszerű árszint emelkedés. Na hát én aztán erről beszélhetnék. Itt van például az egyik legrégibb kuncsaptam, a Náci bácsi. Jaj, szegény csóró nyugdíjaskám. Tavaly előtt még hónaponként látogatott meg. Tavaly már csak negyed évenként. Na és az idén? A fiát küldte. Én szerencsére az aktív keresőkkel foglalkozom, a középkorúakkal. Na hát azért velünk se lehet könnyű. Mert ha nem magamból indul, aki csak úgy feltételezem. Hát egy kicsit el kell bíbelődni. Szükség van néhány rafinált fogásra, hogy az ügyfél aktivizálódjék. Például a napokban befutott hozzám egy kopaszodó kis emberke, tele volt kis hitűséggel, minden Wettigkeitsgefühl-el. Hogy mivel? Reporter kam, nix Deutsch. Kisebb rendőrségi komplexus. Ja, értjük egymást? Na. Szóval odaadtam neki a Népszabadság vezércikkét, és ettől fantasztikusan aktivizálódott. Valóban, mi volt abban a vezércikben? Hogy most nem a mennyiség a fontos, hanem a minőség. Hát persze, azért lánya válogatja, hogy kiné mekkora. Na már, hogy a forgalom, ugye? Én nemrég otthon voltam, haza látogattam a szülőfalumba, és eljött hozzám a tanácselnök, és letérdepelt elém, és úgy könyörgött, hogy gyere haza, Jézus, telepedj le nálunk! És miért? Mert azt mondta, hogy ha hazajössz és szorgalmas leszel, akkor talán még járási központ is lehet. Lassan lejár a műsoridőnk, úgyhogy most már csak egyetlen témakört érinthetünk, a kulturális életet. Mi a véleményük a tömegkommunikációs szerveink a sajtó tevékenységéről? Nézd, alapjában véve a szervekkel nincs baj. Tudja, mi jelzik nekünk? Az orgánum. Hogy micsoda? Még se érti. Az orgánum, a sajtóorgánum, saját újság. Mert ugyebár van a kicsiknek, az úttörőknek, a nagymamáknak, van az állattenyésztőknek, a bélyeggyűjtőknek, a pecsások. Akkor joggal vetődik fel a kérdés, hogy éppen nekünk miért nincsen saját újságunk, amely foglalkozna a mi munkánkkal, életünkkel, speciális problémáinkkal, emlékszem. Igen, igen, hát jogos gondolat, de ha tegyük föl, hogy lapengedélyt kapnának, mi lenne a szakmai újságjuk címe? Hát például. Nem, azt úgy se engedélyezni. Hát akkor legyen testkultúra. Nem jó, alpinisták. Megvan lányom, fürge urak! Na és ha már a kulturális életnél tartunk, mi a véleményük a televízió műsorára? Jaj, de jó, hogy említi. Mi lányok egy emberként követeljük, hogy minden hónapban ismételjék meg a szándokánt. A szándokán! Mit akasztottál a maláj tigrüstől? Istenem, az úr az űrből! Szándokán! Egy embert lehet csak imádni. Az Egri Jánost! Ahogy ott ül azzal a hattyú nyakával. Olyan édes az apárt villamos székében. Ugyan, lányok, tudom, hogy ti is egy emberként elnyomnátok a malájukat. Nyomom el a malájukat! Hölgyeim, hát még kárt tesznek egymásban. Elnézést, ezért az alpári intermezzoért. Hol is tartottunk, szép szőke herceg? Nem szoktam székben dolgozni. Hát akkor most már valóban térjünk át a legutolsó kérdése, arra, miért tulajdonképpen ide kérettük Önöket, hogy hogyan tudnánk leküzdeni gazdasági nehézségeinket. Mit tanácsolnak például az iparnak? A jól kezelt szerszám lassabban kopik. És a mezőgazdasága? Hát a háztáinkban legyen mindig morzsolnivaló. És a színházaknak, bár a kultúra nem áru, amit ma bevehetsz, ne halaszd volna. Mit tanácsolnának a kedves nézőknek? Ne csak a legvilányoké a világ, a fejed használnád, te is hoznád a lutát, mutatom, hogy a helyedre lépkedünk, és ha úgy is teljesítsz, a remény! Igenis meg kell védenem a többséget. Az én főnököm például nem tartozik azok közé a vezető beosztású tisztviselők közé, akik nem szívlelik a bírálatot. nem is olyan régen például egy értekezleten a szemébe mondtam, hogy... Na, hogy is fejeztem ki magam, igen árnyaltan, azt mondtam neki, hogy annyit ért a munkájához, mint hajdú a harangöntéshez. Erre megsértődött. Ellenkezőleg nem sértődött meg. Sőt, ahogy mondani szokták, keményen állta a bírálatot, és nem sértődött meg. Sőt, ami a legfontosabb, nem állt bosszút, mint az ön által említett főnökök többsége. Hihetetlen. Bizony. Az én főnökömtől távol áll az ilyesmi, mit szól, ilyen emberek is vannak még a világon. És mondja, utána nem volt semmi fegyelmi vagy prémium megmagadás. Nem, semmi! Hát ez... Hát persze az igaz, hogy ebben a negyed évben nem jutott nekem prémium. Az igaz, az. Ja, nem jutott. És mit mondott a főnöke? Miért nem jutott magának prémium? Ő nem... Locsok, fecseg, ilyesmire. Kérdezte? Ugyan? Hát maga nem kap prémiumot, és még csak meg sem kérdezi, hogy miért. Őt? Ilyen piszkos anyagiakról. Hát a maga főnöke se jobb a Deák névásznánál. Ő most arra céloz, hogy összefüggés van a prémium nem kapás és a bírálat között. Hát valószínűleg látszik, de tudja mi a legegyszerűbb? Menjen be hozzá és kérdezze meg. Hát meg is kérdezem. Nem akarok csalódni egy ilyen kiváló emberben. Bajra! Elnézést kérek a zavarásért, főnök úr. Kedves Szamosi. Igen, én. Maga még él? Nem vitt el az influenza? Jaj, de örülök, Szamosi. Foglalja a helyet, aranyos Szamos. Nagyon szépen köszönöm. Kíván valamit jelenteni? Vagy kérni tőlem, aranyos Szamosi? Igenis, főnök úr. Na? Azt szeretném kérdezni, hogy eddig minden negyed évben kaptam prémiumot, és most nem tetszett adni. Nem-e? Nem. És most azt szeretném megkérdezni, hogy vajon mi ennek az oka? Nagyon helyes, kedves Szamosi, mert mindennek van ám valami oka. És maga nem kapott prémiumot? Maga, aki ilyen kiváló, őszinte dolgozója a hivatalunknak. Várjon, Szamosi, akkor utána nézek, hogy maga miért nem kapott prémiumot? Megvan! Mert született egy új rendelet. Csak azok a tisztviselők kaphattak prémiumot, akiknek lovuk és kardjuk is van. És mikor született ez a rendelet? 52-ben. 52-ben? 1452-ben. Mátyás korában. Na de... Mi az, hogy na de? Szamosi! Van lova, meg kardja! Nincsen, kérem. Akkor sajnálom, Szamosi, Isten áldja meg. Nagyon szépen köszönöm a válaszát, főnök úr. Hát, ha rendelet, akkor rendelet. Igen. Rendelet ellen nem lehet appellálta. Viszontlátásra, főnök úr. De elnézést kérek, bocsánatot kell kérnem, mert a többiek mind kaptak prémiumot, pedig nekik sincs kardjuk meg lovuk. Vártam ezt a kérdést, Szamosi. Csak tudja, kérem, volt nekünk egy híres jogtudósunk, úgy hívták, hogy Verbőci István. Az készített egy végrehajtási utasítást a prémiumok elosztásáról, amelyben világosan kimondja, hogy egyes esetekben el lehet térni a kardtól és a lóttól, de csak akkor, ha a tisztviselő hossza eléri a tripartitumot, azaz a 3 méter. Van maga 3 méter, Szamosi? Hát hol vagyok én a 3 métertől? Kis ember vagyok, én aprócskának születtem. Na, sajnálom, ez a 3 méteres rendelet. Isten áldja. Nagyon szépen köszönöm, főnök úr. Rendelet az rendelet. Viszontlátás. De ismételten bocsánatot kell kérnem, mert a szekrényesi mégis kapott prémiumot, pedig ő nem üti meg a 3 métert. A szekrényesi igen, mert ő kaphatott. Mert egy időszámításunk előtti rendelet, a római 0/6-os, római 0/13-as alpontja világosan kimondja, idézem Cicerót, Vauszkve tandem abutere Katilina paciencia nostra. Vagyis, Szamosi, mindazok a tisztviselők, akiknek nincs lobuk és kardjuk, nem érik el a 3 métert, de a nevük essel vagy esztel kezdődik, és ekrényesivel végződik, azok kaphatnak prémiumot. Vauszkve tandem Katilina paciencia nostra. Érti, Szamosi, ugye? Értem. No? Nagyon szépen köszönöm a válaszát, főnök. Na, Isten áldja meg a köszönöm. Rendelet az rendelet. Így igaz. Látásra. Ezt látom. De ismételtem, csak bocsánatot kell kérnem, mert ugye a Zimmermann is mégis kapott prémiumot, pedig az ő neve nem kezdődik essel vagy esszel. Szamosi, meg vagyok magán döbbenve, hogy maga nem kíséri figyelemmel a napi sajtót. Hát a tegnapi esti hírlapban benne volt, hogy a Bükkhegység egyik barlangjában találtak egy ősrégi feliratos rendeletet, amely abszolút világosan kimondja, hogy valaki miért nem kaphat prémiumot. És akkor én miért nem kaphatok prémiumot? Idézem az ősrégi feliratos rendeletet. Csak. Csak. Csak. Hát, ha csak, akkor csak ellen nem lehet appellálni. Aha. Várjon csak! Szamos! Maga csak nem azt képzeli, hogy azért, mert a múltkor azon az értekezleten, a nyílt, őszinte, elvi bírálatban részesített, hogy ezért én most bosszút állok, és ezért nem kapott prémiumot. Szamos, valljon be, valljon be. Hogy őszinte legyek, önök úr, megfordult a fejemben. Szamos, kedves kollégám, most befettért a szívembe. Hát ez feltétlen, Szamosi, aranyos Szamosi. Hát remélem most már belátja, kérem, hogy a prémiumosztás az nem szubjektív dolog, nem tőlem függ. Hát rendeletek szabályozzák, és milyen ostoba rendeletek, Szamosi, ide figyeljen, na, most jött egy, na, ezt hallgassam. Mindazokat a tisztviselőket, akiket Szamosi F. Zoltánnak hívnak, azonnali hatállyal alacsonyabb munkakörbe kell helyezni. De hát ez nagyszerű, mert engem nem Zoltánnak, hanem Szamosi F. Ernőnek hívnak. Hát tényleg, hát a Szamosi F. Ernőket meg ki kell rúgni. Egy kulturális információt szeretnék önökkel közölni. Kutatásaim alapján bebizonyosodott, hogy Petőfi Sándor nem csak Magyarország, hanem a világ egyik legnagyszerűbb és legelismertebb sláger szövegírója volt. Engedjék meg, hogy én ezt néhány példával be is bizonyítsam. Mindjárt az első slágerrel, amit elénekelnék, az Animals együttes arhatott világ sikert. A mű angolra fordított címe, The House of the Rising Sun, visszafordítom, akkor azt jelenti, hogy felkelő nap háza. Azért én most az eredeti szöveggel énekelném el ezt a világslágert, úgy, ahogy azt annak idején Petőfi Sándor megírta. Egész úton hazafelé azon gondolkodál. Végén fogom szólítani. Ré, nem látok. Anyám, anyám, anyám, anyám. Nem látod, anyám. Mit mondok majd először is? Kedves szépet neki, vidd, mely bölcsőm ringadán, a kart terje, sticky. Sticky, sztikém, sztikém a kar terje, sztikém. Jutott eszembe számtalan, repült velém anya. Fénycsüktám ajkán, szótlanul, mint a gyümölcs. A tavalyi évadban mutatták be a Budapesti Nemzeti Színházban Bertolt Brecht és Kurt Weill zenés játékát Háromgarasos opera címen, ismertebb címe Koldus opera. Ebben a darabban szerepel egy világsláger, aminek természetesen eredetileg Petőfi Sándor írta a szövegét. Később ugyan Bertolt Brecht lefordított a németre, talán így vált ismerté. A cápa darról lenne szó. Engedjék meg, hogy ebből elénekeljek néhány részletet. Természetesen az eredeti szöveggel, ahogyan azt annak idején Petőfi Sándor megírta. Fa lú végén kurta kocsma oda ruki laszavosra. Meg is látnám magát benne, ha az énem közeledne. Az éjszaka közeledik a világra, csendesedik, pihen akkor kikötötték. Benne hallga a sötétség. De a kocsma veszek hangos, munkálkodik a cimbalos. A legények kurjongatnak, szinte reng belé az ablak. A következő verszakot még maga Louis Armstrong is énekelte annak idején, és kísérte magát trombitán, persze nem egyszerre, amikor trombitált, akkor nem énekelt és fordítva, valahogy így hangozhatott. Tudsz ma lusni arany világ, ide a leg jöbbi Bolán, mi legyen mind a nagyapám, és tüzes mind ifjú babám. Thank you. Petőfi Sándor versei népdalok szövegeiként is tovább élnek, és nem csak magyar népdalok szövegeiként. A legtöbb orosz népdalnak Petőfi írta eredetileg a szövegét, sőt, van olyan verse, amit többféle dallamvariációval is ismerünk. Engedjék meg, hogy egy ilyet bemutassak, tehát egy vers, kétféle dallamvariáció. Természetesen az eredeti szöveggel énekelném, ahogy azt annak idején Petőfi Sándor megírta. Így születtem én ezen otthon, az alföldi szép nagy rónaságon. Ez a város születésem helye, mint a dajkám dalával nézőink, kedves közönség, gondolom mindent megértettek, amit láttak, hallottak a tájékoztatásról, aztán mégis jó lesz pontosítani a dolgokat. A hírközlést három nagy csoportba osztjuk. Az első, a túl gyorsan érkező hír, amikor a hír jóval megelőzi az eseményt. Ezt a régiek jóslásnak, jövőbelátásnak mondták, mai szóhasználattal dialektikának nevezzük. Mondok egy példát. Egy ember áll a parlament lépcsőjén, és így csinál. Órákon keresztül így áll. Arra vetődik egy amerikai turista, és megkérdezi tőle, hogy mit csinál. Azt mondja, kérem, nekem különleges képességem van, én a jövőbe látok. Így állok, és ha látom, hogy jön a kommunizmus, szólok a főnököknek. Ez remek, és mennyit keres ezzel a munkával? Hát kérem, nagyon jól fizetnek, hetenként kapok 1000 forintot. Azt mondja, ide figyeljem. Maga eljön Amerikába, kap hetenként 1000 dollár. Föláll a Fehérház tetejére, így csinál, és ha látja, hogy jön a válság, szól a főnököknek. Kérem, én ezt egyedül nem tudom eldönteni, a feletteseimmel meg kell beszélni. Bemegy a feletteséhez, és elmondja, hogy milyen ajánlatot kapott. A felettese azt mondja neki, ide figyelje. Maga azt csinál, amit akar. De figyelmeztetem, ha maga elmegy Amerikába, az a válság jön. Itt meg lehet, hogy még az unokája is így csinálhat. A második nagy csoport, amikor az információ nagyon lassan érkezik. Erre is tudok egy példát. A házasság kötő teremből jön ki a fiatal pár, végre kettesbe maradnak. A fiatal asszonykkal szemlesütve azt mondja a fiatal férnek, hogy most, hogy így kettesben maradtunk, szeretnék neked valamit elmondani, amiről eddig nem beszéltünk. Nekem van egy picike kis testi hibám, én ugyanis színvak vagyok. Azt mondja, fiatal fél, nem baj, hát attól még nyugodtan, boldogan élhetünk, de ha már beszélünk olyasmiről, amiről eddig nem beszéltünk, én is mondanék valamit, én néger vagyok. A harmadik nagy csoport, amikor a hír nagyon izgalmas és szinte egy időben érkezik az eseménnyel, ennek a neve szenzáció, erre éhes az olvasó, a tévénéző, a rádióhallgató. A szenzáció akkor a legszenzációsabb, ha azonnal értesülünk róla, mert minden csoda 3 napig tart. Nyilván a magyar hírközlés ezt a szólásmondást érti félre, mégpedig úgy, hogy 3 napig minden csoda eltart, ráérünk közölni a 3. napon. De hogy ne mondhassák, hogy én is csak a levegőbe beszélek, mondok egy igazi szenzációt. Nemrégiben olvashatták önök is, hogy Norvégiában 2 nő hivatalosan összeházasodott. Nos kérem, most kaptuk a szenzációs hírt pár perccel ezelőtt, beadták a vállókeresetet, ugyanis az egyikről kiderült, hogy terhes. Viszontlátásra! Gazsi, én tudod, mint gondolkodok mostanában, hogy ki az a pofa hátad mögött. Süketek maguk! Azt kérdeztem, mi folyik itt? Köszönt vagy nem köszönt? Én azt hiszem, nem köszönt. Hát akkor ez csak az új főnök lehet. Na, ide figyeljek, emberek! Nekem azért helyeztek ide, hogy növeljem a termelékenységet, mozgósítsam a belső tartalékokat. Eddig hány százalékra teljesítették a tervet? 100-ra? Na ugye? Hát akkor nálam 130-ra fogják. Mi az Isten? A tempót kell fokozni. Ez a lény. Na de ha gyorsabban fűrészelünk, hamarabb elfárad a karunk. Hát az én módszeremmel nem. Na, jöjjön ide maga is erre az oldalra. Jöjjön már ide, na. Maga ne menjen sehol, ne menjen sehol. Jöjjön szépen vissza ide az oldalra. Igen. Álljanak szépen egymás mellé, úgy. Így álljanak egymás mellé. Fogják meg a fűrészelét, ha sikerült egymás mellé állni, ődni. Maga is fogja meg szépen, úgy ne féljen, de fogja meg a fűrészelét. Nagyszerű, és most egyszerre rántsák meg. Hopp! És most futás! Hova? Hogy hová? Hát a fa túlsó oldalán. Nagyszerű! Fogják meg a fűrészt? Rántsák! Nagyszerű! Rántás, futás! Rántás, futás! Nagyszerű, jó van! Rántás, futás! Futás közben pihenhet a karjunk. Munka közben tőlem akár még énekelhetnek is. Rántás, futás! Nikandél a favargó, a szolodikó, fűkösszön nem jó, a himmó-himmó. Nikandél a favargó, a szolodikó, fűkösszön nem jó, de jó, a himmó-himmó. Jó napot, emberek! Jó napot! Mindjárt visszaköszönünk, ám csak előtt kirihegjük magunkat. Maga kicsoda! Én vagyok az új főnök. Hála a jó Istennek legalább! Nem kell egy életünk végéig rohangászni, még rángatódni, meg szavagyálni. Micsoda elavult módszer! Hány százalékot teljesítenek így? Már csak 60. Ha úgy rohangázunk, mint a pókafalon. Na hát, emberek, modernizálni kell a technológiát. Ergo, morgó, vigyorgó, újítani fogunk. Józsi, Józsi, én rosszat sejtek. Na, hogy tetszik ezt gondolni? Ide figyelnek, emberek, idáig ugye a fűrészt húzkodták a fát. Most fordítva csinálsz. tanfűrésze? Látom, magának van érzéke a modern technikához, maga lesz a vezető. De hogyha a fűrészt teszik alulra és rá a fát, akkor tudja, hogy fel fog dőlni a fűrészt. Ne törődjenek vele, fogja meg a fűrészt, emeljek ki. Vegyék innen ezt a fát. Majd én leteszem a fűrészt. Így, most pedig húzkodják a fát ide-oda. Ez az! Ó, ne ijedjenek meg a kezdeti nehézségektől! Edison se egy nap alatt találta föl a dinamitot! Erőt, egészséget, jó munkát, elvtársak! Józsi! Ez egy új főnök! Hát sosem vagy neked! Nos, ezennel véget vetünk a csúnya diktatórikus vezetési módszereknek. Az elvtársaknak mennyi a teljesítménye? Most már csak 30%, de ebben már benne van a kék kommunista szombat. Hát jó, akkor beszéljük meg így, közösen, hogyan is fűrészeljünk a jövőben. Ha szabadna egyet javasolnom, hogy ne a fát húzkodjuk a fűrészre, hanem fűrész a fát. Helyes! Hát ha senkinek nincs ellenvetése, akkor már is demokratikusan megszavaztuk. Akkor tegyék vissza a fát a helyére. Úgy inni. Szépen. Frissen. És ebben az üde demokratikus légkörben, most teret adunk az alulról jövő energiáknak. Ezentúl tehát a fát is alulról fogjuk fűrészelni. Azt a jó demokratikus édes... Józsi, hol a nagy balkám? Józsi, hol a nagy balkám? Nyugi, Kasi. Nyugi. A legtöbb főnök csak 3 napig tart. Akkor most feküdjenek le nekem. Kezükben a fűrészsel. És rajta! Más perspektívából látják a dolgokat. Józsi, te hogy látod a dolgokat? Sehogyan sem, mert csupa fűrészpor a szemem. Emberek, mit csinálnak itt? Megőrültek? Pasi, mondd, hogy csak álmodod! Józsi, te is arra gondolsz, amire én? De még mennyire? Hát akkor mire várunk? Emberek, mit csinálok vele? Emberek! Az állítanak! Nézd csak, mit tud a Gyula! Sült a pam! Így érekelt nagy a pam! Sült a pim! Sült a pum! Lajosnak a nagybőgősnek mi a született? Azt mondja a kontrás rája, szép csak igen csend! Lajos rászól, hogy beszélhetsz már ilyen után? Hát mekkora legyen 2 hét házasság után? Sűt a lepte, sűt a bum, egyik nap a lumpérére rá. rátámad a nő, hogy miért ül állandóan a kocsmába ő. Azért ülök, szól a férj, és csuklik egy nagyot, mert hát egész életemben csak nem állhatok. Sűzelerette, bub, Simek úr az ablakból egy hámlit ledobott. Eltalált egy nőt, ki éppen arra ballagott. Simek úr, bocsánatot kér, pardon, asszonyom. Tévedés volt, azt hittem, hogy a mennyasszonyom. Sűzelerette, bub, hármas ikret itt a gólya, Práter utca 6. Elveszett a cím, így jajdult a kapu alatt. Hölcsint ég a vice szólt, és tovább fröccsözött. Vijebe és ossza szét a társbérlők között. Nem bírom! Sűzelerette, bum! Schuistermeister ölelgeti ifjú hitvesét. Két inas úgy nézi ezt akár egy szép mesét. Szól az egyik, jó lehet ez, másik szólna már. Harosz volna a Meister velünk csináltatná. Végem van! Nem! Jaj, nekem! Hosszú-hosszú évek óta töröm én a fejemet. Miből élnek tulajdonképpen az emberek? Hol van az a nemes forrás, amelyből a pénzt szokott? Évek óta erre gondolok. Míg végre tegnap megakadt a smokingomon a szemem, a rejtét megfejtettem, vagy csak képzelem, hogy az a smoking, kérem, melyet én nem régen viselem, hány embernek nyújtott minden napi kenyerem. Főleg Ausztráliában legelnek azok a juhok, akik a hátukon növesztik a gyapjuhot, ha a juh a szörméjét cipelni nem tudja tovább, szépen lenyírják a gyapjuhát. Ott vannak főjuhászok, aljuhászok, juhászkinasok, ott van a főnyirás, kinyírni hivatott. Hetenként vagy havonként megkapják a fizetésüket, s ebből remekül megélnek ott az emberek. Ha a gyapjú le van nyírva, akkor bálába szedik, lemérik és utána a hajóra teszik. Mikor le van raktározva, jön a hajós kapitány, elindul az egész rakomány. Ott van a parancsnok, a kormányos, a kisebb rangúak, a gépész és a fűtős, a többi urak. Pontosan megkapják a nekik járó illetményüket, s ebből remekül megélnek ott az emberek. Most a hajóról a rakomány a vasútra megy át, ebből él meg azután a vasút társaság, elnök, igazgató, forgalmista, kalauz ellenőr, míg a gyapjú a gyárba kerül. Ott van a vezér úr, a tisztár úr és ezek neje is, és mindegyiknek még a kedves feje is. Az összes munkások, a szállítók és üzemvezetők megkapják a fizetést, és ebből élnek ők. Végül szövet lett a gyapjúból, a szabón veszi át. Műhelyéből remekül él az egész család, négy öt gyerek, após, anyós, cseléd és a feleség, főszabász és a szabó segéd. agyapjú szövetből egy smoking lett, mely én rejám került, nincs rajta semmi hiba, szépen sikerült. A szabó 700 pengő számlákhoz én nem fizetem meg, most kérdem, miből éltek meg ezek az emberek. Még egy pillanat, akkor én megyek. Végeztem vele, Péter. Jó van, szépen. Csak becsapd az ajtót, lejár a kivét. Ne is próbálj marasztalni. Elmúlt az az idő, amikor hittem neked a könyörgéseidnek, a fogadkozásaidnak, hogy megváltozol. Megmondom őszintén, egy kicsit már meg is untalak. Sajnálom, hogy ezzel fájdalmat okoztam neked, Péter. Sose sajnálom. Hát akkor... Szervusz! Szervusz! Nem. Tászor is nem, ezerszer is nem. Hát értsd meg, hogy nem maradhatok tovább. Meg kell értened. Semmi értelme, hogy folytassuk. Miért kezdjük újra? Okos, értelmes emberekhez... Nyugodtan, tárgyilagosan megbeszélik egymással. Nézd, Péter, ami szép volt, ami elmúlt, elmúlt. Az első napokban talán még furcsa lesz neked. Kedden és pénteken majd más programot keresel, de hiába. Ennek így kell lennie. Hát akkor... Szervusz, Péter. Megyek. Megyek. Sietsz meg egy és ha lekésem az autóbusz, mit csinálok? Nem fogom miattad lekésni az utolsó Istenem, autóbusz. Ne! Honoszban, ha miattam kést így le? Most azért lögdösöd, mert emlékeztetni akarsz rá. Te nagyon brutál, de szerelmek férfi. Minden gyilvánok Péterenek így kell lennie. Ne is kísérje. Búcsúzni így kell. Mindjárt szemed egy pillanat. Mire kinyitod? Itt se vagyok. Jó, nem. Jó, Istenem. Tudom, hogy miért csukod be. Hogy ne lássam a könyvfátyós szemedet, hogy kocsácsítod. De szeretem. Jó, te. Jó, Isten. Jó, te. Hát nincs benne, ez egy kis önérzet. Ez egy kis akarat erő. Hát én bátor. Büszke, emelt fővel. Egyenes derékkal kell. Búcsút mondani. Hiába makinált azokkal a variációkkal. Egyszer csak beütött. Hát, az beütött, de. És mondja, végül is mit fizet egy ilyen 13+1-es? 1.100.000 forintot kaptam készhez. Na, hát azért az pénz. Hát. Végül is megértem, hogy itt vagy minket. Tulajdonképpen már a kamatából is megélhet. Nincs szüksége arra a 4.300-ra, amit mint én elszámolok előzzel. Ne is hogy döntött? Azonnali hatállyal veszi a munkatörvényt. Nem, kérem, nem. Nem, ezt a hónapot még ledolgozza, nem? Osztályvezető kapás, én éppen ezért jöttem. Maradnék. Nekem dolgoznom kell tovább. Annyira szeret itt mi nálunk? Itt utálok. Hát akkor tulajdonképpen mit akar? Osztályvezető kapás, én nagyon szépen szeretnék kérni öntről valamit. Parancsoljon, foglaljon el. Mi lenne az? A szervezető kartács most, hogy ugye megnyertem ezt a 13+1-et, nagyon szépen szeretném kérni őt, hogy legyen olyan szíves, kedves lenni, felemelni a fizetésemet. Csinálja? Tűrhetetlen dolog, kérem szépen, 16 esztendeje vagyok a vállalatnál 4300 forintért. Hát kérem szépen, én most, hogy megnyertem ezt a 13+1-et, ebből a pénzből én nem tudok megélni. Bélaikám, maga megőrül. Több mint egy millió van a zsebében és fizetésemben részként. Én ezzel a nyereménnyel nagyon súlyos helyzetbe kerültem. Maga ugrat engem. Sajnos nem vagyok abban a helyzetben, de én mindjárt megmagyarázom önnek. Na erre kíváncsi vagyok. Ugye amikor megkaptam a pénzt, hazavittem, á, nagy volt az öröm, és mindjárt ki is eszelték a termüket. Margit kijelentette a feleségem, hogy most már megveszi az autót, meg is vette másnap 100 000 forintért. Na, maradt egy millió. Egy pillanat. Utána Margit bejelentette a feleségem, hogy ő neki 3 esztendeje van már egy nálánál 5 évvel fiatalabb szeretője, aki csak az autóra várt, és most, hogy megvan az autó, most megkéri a kezét, és ő hozzá is megy, mert belőle melege van. Igen. Oda a kocsi, de azért 1 millió, mégiscsak 1 millió. Most sem 1 millió, az tervezető kartás. Közös vagyonnak számít, és abban a pillanatban, amikor a bíróság kimondja a válást, akkor a fele az övé. Hát megy a Margit, megy a 500 000. Na és a másik fele? 500 000 még mindig marad. Most sem 500 000, megérzitek. Megy a Margit, megy a 500 000, és megy a kocsi. Így állapodtunk meg, lakás meg az enyém. Na, egy lakással és 500 000 forint készpénzzel remekül megér egy egyedülálló. De milyen lakással, osztályvezető kardás, milyen lakással? Milyen nem? Egy anyósos lakással, a feleségem drága, jó, ídes, hagyja, hozzánk mond, bejelent meg. Nem hajlandó kiköltözni, pedig nem vagyok hajlandó vele egy főnél a hotén, hát eddig is utáltam, ezek után meg pláne. Mit csinálok én? Elcserélem ezt a lakást, 2 kisebb lakásra, és ráfizetek 150 000 forintra. Marad 350 000. Szép summa, gondoljod Hollainére, a takarítónőnkre. Özvegyasszony is 3 gyereke van. Na ez az, hogy gyerek, nekem is van egy gyerekem. És én azt akarom, hogy az én gyerekem boldog legyen, ne szenvedjen az anyósától, meg az apósától. Tehát mit csinálok én, aztán vezetek azt, mit csinálok én? Befizetek a fiamnak egy lakásra. Hát mégis én nyertem a 13+1-et, mit fizettem be? 250 000 forintot, mire berendezem. Bútor, frigider, televízió, mosógép. Mi marad nekem, kérdem én? Na, mi marad nekem? Egy vasam sem. De még mindig nem értem, miért nem tud kijönni 4300 forintból. Mindjárt megmagyarázom, osztályvezető kartás, nekem még a régi örök lakásomból van havi törlesztésem, 1600 forint, ezen kívül a közköltségek. Fűtés, világítás, gáz, telefon, 1800 forint. Mi marad én nekem, kérdem én? Mi marad, megmondom. 900 forintom, hát miből éljek meg, kérem én? Miből éljek? És Hollainé, aki 3600-ból tartja el 3 árva gyermekét? Ez így igaz. De a Hollainé nem totózik. Igen, csókolom, derék láttam. Csókolom, Icuka, jaj, de örülök, hogy látom. Na, üljön már egy kicsit. Csak egy pillanatra mehet vásárolni meg. Én ma nem főzök, van tegnapi. Az uram meg kiszállásra ment. És mit csinál a kis Zsuzsika? A kis Zsuzsika? Már nagy lány. Hamarosan férhez megy. És legalább jó pártit. Jó te! Képzelj el, milyen szerencse érte ezt a lány. Egy norvég veszi feleségül, és magával viszi Norvégiába. És legalább szeretik egymást? Nagyon szeretik. Milyen nyelven beszélnek? Nem tudnak beszélni egymással. A norvég ugyanis norvégul tud. Zsuzsika meg ugye csak magyarul. De azért kitűnően megértik egymást. Hát azért az nem jó, hogyha nem tudnak beszélni. Ja, nem az számít, hanem az, hogy a norvég olyan mély érzési fiú. Azt honnan tudják? Mi? Hát, hogy a norvégnak milyen mély az érzése. Látom a szemének, hogy a szüleiről beszél. Beszél? Hát illetve beszélne szegény, ha tudna. De azért látja, hogy szereti az anyukáját, meg az apukáját, különben is nagyon intelligens gyerek. De szívből tudják. Hát látni, ja. Hát mindig tiszta az ingyen, meg a kézelő is. Na meg aztán nem akárki a fiú. Mi a foglalkozása? Hát azt nem tudjuk pontosan. Azt hiszem orvos. Mert lerajzolta. Egy kórházat rajzolt le, meg előtte egy mentőautó. Sirénázó a mentőautó. Nem, a norvég. Na mutatsz, hogy valami ilyesmi a foglalkozása. Hát akkor még lehet sofőr vagy betegszállító. Nézzük! Hát, csak az nézzük, hogy kell. Menj azt mondjuk, hogy ki a leendő férje. Na nézzük, hát itt van úgy oda. Én nem vagyok. Mert a maga lányának nem jutott csak egy kis magyar mérnök. Elirigyi tőlem a norvég betegszállító? Igen, de nem irigylem el. Hát még sem tudni kell, kifi a borja az a norvég betegszállító. Éppen tudni akarja, nagyon gazdag. A szüleinek farmja a várja. Megvallom, ettől egy kicsit tart a lányom. Ugyanis 22 tehernik van, és ez Zsuzsikának kell megfejni. Olyan nagy tőgyi norvég tehernek. Ezt honnan tudja? Ja, lerajzolta. Mutatta a Zsuzsikának. Én lányom még sose látott eleven tehenet. A jószággal van dolog? Van. De én megmagyaráztam Zsuzsikának. Inkább 22 norvég tehén, mint egy magyar irodafőnök. Erről eszemben mi van azzal a agronómussal, aki udvarol Zsuzsikának? Annak kiadtuk az útját. Pedig az is megkérte Zsuzsi kezét. De te képzelje, magával akarta vinni Békés megyébe. Csak nem engedem el az egysem lányom a világ égére. Jó napot kívánok! Tiszteletem, kedves mester! Igen, igen, uram, jó helyen jár, nagyon jó helyen. Kérem én csak! Ne is tessék folytatni, értünk mi mindent, igaz, Gyugyukám? Gyugyuk, Filip! Én, mint a nap főnök. Aha, vizsgáztatás. Lerendezzük a témát! Csak egy apróság. Apróság, édes jó uram, apróság. Mind úgy kezdődj, csak egy apróság. Tessék csak ránk bízni a dolgot. Kérem szépen, vettem egy garnitúra új gyertyát. Bravo, gratulálok, remek vétel volt, uram. Gyönyörűek a gyertyái. Na kérem, hát akkor térjünk a tárgyra. Nem tárgy ez, főnök, hanem roncs. Hát kérem szépen, hadd igazoljon. Hadd én, drága gyújó barátom, nem beszél a levegőben. Nem lesz könnyű uraságotnak a vizsgát. Ezzel az ócska bádunkasznival átsúszni. Hát én nem akarok ezzel vizsgázni. Hát ezzel speciálisra akarnék. De ha mégis vizsgálni kéne uraságodnak, nagyon rápáz már. Kérem, én csak azért jöttem. Uram, nem kell magyarázkodni. Látom a szélvédőn, az idén fog vizsgázni. Nem tagadom, de most arról van szó, hogy vettem 4 boltgyertyát. Bravo, gratulálok. Ha megvette, hadd vigye, igaz? Ebből még nem lesz semmi probléma. Gyugyókám, drága fiam, lássunk a munkához. Komoly problémák vannak itt, főnök. Na. Tehát a rendszáma ugye 3 éves. Nincs hát értető, hogy... Nagyon... Na, tetszik látni. A műszert, de csak ide. Tisztelt uram, ezt tessék ki. Hé, álljon meg! Mit akar a karosszériával? Tudom, csak demonstrálni akarom, hogy milyen ótvaros a karosszériá. Nem beszélek én a levegőbe. Igen, a főnök nem beszél a levegőbe. Nem, nincs ezzel semmi baj. Egész télen fűtött garázsban áll. Hát ez az. Lebőg róla, hogy befűtöttek neki. Tudjó, de... Annyira oda vannak, kérem, ezzel a fűtött garázsa. Na is, ha fűtött a garázs, akkor mi van? Kérem, tessék megnézni. Oda értetem hozzá a vésőt, úgy pattog le róla, a zomászin a bolva. Tessék megnézni. Azonban hagyják abba! Tönkreteszik a kocsimat! Tönkreteszik a kutya, de már rég tönkre ment ez a kocsi. Elég szomorú, hogyha ez egy drága vésőm is tönkre ment be. Az ócskába, szóval ebből is látszik, tisztelt uram, hogy a kocsit újból le kell fújni. Szeretem előre kikötni a dolgokat. Mert nálunk nincs reklamáció, igaz, főnök? Az nálunk nincs. Átfújni? Mit akar ezen átfújni? Ez egy új autó! Főnök, 4 új gumi is kell, mert ezek már radírnak sem. Ez magának radír! Elment a józan esze! Nézzet, tisztelt úr, mi nem vitatkozunk, a tények önmagukért beszélek. Gyugyukám, légy szíves, a csavarhúzomat nyújtsa, de hát is fiam. Tudom, melyiket, főnök? Azt a kis szelídet. Azt a kis finomat. Na hát ide figyeljem. Tessék! Tessék! Ez magának! Gumi! Tessék! Ez gumi magának! Mondja, barátom, van magának családja? 2 lányom van. 2 lánya, és belülteti maga őket ebbe a koporsóba? Néha elmegyük irányulni. Irányulni mit föl a maga közösséges gyilkos? Hát egy tövis uram az úton és kampec! Na hát ezt nem gondoltam volna magára. Na most már aztán elég! Hagyják a bazonnak! Itt csak a gyertyák miatt jöttem. Nyugi, a gyertyák is sorra kerül. Csak előre megnézem. Ez az! Tessék, ez magának az! És mi van akkor, hogyha a vizsgabiztos kezébe marad az ajtó? Én ebben beleörülök, ha nem hagyják azon a lapban, hogy rendőrt hívok! Rendőrt hív, tessék, menjek ott! Strázsál a sarkon, így a mindenáron fizetni akar. Miért kellene nekem fizetni? Miért kell fizetni? Ide jön ezzel az ócskavassal, kérem, keresztül a városi forgalmon. Tessék, ez csupa forró a motor. tetszik várni a rendőrtől, hogy az fizessen magának? Édes jó uram! Én nem ócskavasni kérem magamnak, én csak nem vadonatúj! Csak nem vadonatúj, de jó humora vele, tisztelt úrnak! Én vadonatúj, le is kopogom! Kérd magának, úgy nézzük! Már repül egy... Merébb fölrobbal az egész, és mi ez az ablak, és mi ezek az üvegek? Tessék, nem a világ, hanem befolyogok. Mit csinál az autómmal? Semmi kormánymunka. Tessék, nincs kormány. Hogy lenne, ha egyszer nincs levegő a kerékben? Ja, főnök, nincs levegő. Jóval kell, nem mondom. Várj csak, gyögyükkel. Nézzük csak meg a kocsit statikailag. Hát ezzel meg mit csinált, uraságot? Fogadni merrék, hogy karambolozod, de ki kell cserélni az egész futóművet, uram, a derekát letörném annak, aki így erősítve egy alkatrész. Önök, mennyi sem a motor? Nem, azt nem! Nyisd nyugodtan! Nyugodtan, abban már nagyobb, hogy nem lesz, tessék, mire húzodok. Hát, uram, nem vártam mást, mint amit itt, azért azt a pályszert. Nem, azt nem engedem, uram, nem engedem, uram, uram, ne hadonászom, maga a szakember, vagy én vagyok. Láthatja, uraságot. Tisztára lóg a motor, még az a csoda, hogy nem veszítette el. Ne. Hát tulajdonképpen a diagnosztikával már meg is volt. Hát nézze, tisztelt uram, lehet elképzelhető, hogy még lesznek valami apró kis rejtett hibák, de hát amit már eddig tudunk, az is éppen elég. Hát, nagyon sokat vacakolnak ám manapság a vizsgán, kaketoskodnak. De majd elintézzük, nem lesz baj. Nem fog rá ismerni az autójára. Köszönöm is, ha a gyertyák miatt jöttem. A gyertyák miatt? Hát adja ide a gyertyát, lehet, hogy nem is lesz rá szükségük, mindegy. Legyen nálam az a gyertyát. És tessék mondani, mennyibe fog ez kerülni? Hát tisztelt uram, akkor számoljunk ugyebár, hát nézze. Hát ugye akkor maga a karosszéria, komplet karosszéria, a falváz, a futómű, gumik, ablak, reflektorok, a komplett drapéria belül az ülések, ugye, és egy kis szerepállítás. Kérem szépen, summa summarum, ön ezt megúszta olyan 25 ezer forintból. Igen, megúszott az államihoz, még legalább a duplája, és még a szemét is kilopják. Kilopják a szemét? Ha a duplája, és kilopják a szemét. Hát kérem szépen, tessék parancsolni itt a telefonszámom, tessék érdeklődni, hogy karácsony környékén, addig a viseltelek is előleget, ha szabadna kérnem, uras. Nem bizalmatlanságból, csak önnek is jobb, hogyha szabad, nagyon gyorsabban bánok át a pénzhez. Jó, most a lelkébe látok uraságodnak. Most uraságod bizonyára azt gondolja, hogy valami fene nagy üzlet, ez az autójavítás, ne gondolja. Hát tönkre tesznek minket az adóval. Községfejlesztés, ezt így áll az emberemnek a mindenféle illetét. Hát, uram, képzeld, Nyikallak megnézett a roncsot. Azt hiszi, hogy én nem tudom, mennyit keresek rajta, és rám szólt egy óriási adót. Önök, hát majd azt hazudjuk, hogy pontásra hagyták. Legfőjebb, hát uram, azért nem szeretek ilyen roncsokkal foglalkozni. Én megmondom őszintén, uram, nekünk az a jó üzlet. Ha bejön a kedves kuncsap, kér egy gyertyacserét, fizet és távozik. Virágos május elsején, ő kért, hogy átöleljem én, dalolt egy kis facsirta, de hát tovább nem bírta. A csókot tőle lestere, a május volt a mestere, s azóta jobban érti már, ahogy én a csókon át. Thank you. Nem kérek más babáncsokat, hogy légy belém.